دل کی زندگی اعمال کا مدار، مصنف خرم مراد۔ آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ دينه وإرزه ومن وقع في الشبهات كراه يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ بخاری کتاب الایمان، باب فضل من استبرع لدینہ۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کیا گیا ہے۔ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں وہ مسلم کے الفاظ ہیں، دونوں کے الفاظ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن جس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا ہو وہ اپنی صحت کے لحاظ سے بہت اونچے درجے کی حدیث شمار ہوتی ہے۔ حدیث کی بعض کتابوں کو دوسرے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ پہلے طبقے میں بخاری، مسلم اور موطأ امام مالک ہیں، دوسرے طبقے میں ترمذی، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور دارمی کی کتابیں ہیں۔ دوسرے طبقے کی کتابوں میں سے ابن ماجہ اور دارمی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ان کے الفاظ بھی تقریباً وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اس حدیث کو محدثین اور علماء کرام نے بہت عظیم الشان حدیث قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اسلام کا مدار اس حدیث پر ہے، یا یہ کہ ان تین یا چار حدیث میں سے ایک ہے جن پر پورے اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ حلال اور حرام اور متشابہات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہم تک پہنچاتا ہے، اور دوسرا حصہ دل یا قلب کے بارے میں ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں حصوں کا آپس میں کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ محدثین نے عام طور سے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے کہ ان دو حصوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کیوں جمع کیا۔ ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلا حصہ جو کہ حلال و حرام اور متشابہات کے بارے میں ہے اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، اور دوسرا حصہ جو دل کے بارے میں ہے اس پر ہم پہلے گفتگو کریں گے۔ اس طرح حدیث کا جو مطلب ہے اور اس میں ہمارے لیے جو ہدایت ہے اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے، سنور جائے، ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اچھی طرح جان لو کہ یہ قلب ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں قلب کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کے الفاظ تو یہ بتاتے ہیں کہ جسم میں دل کی شکل میں گوشت کا جو ٹکڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لیکن قرآن مجید اور حدیث میں قلب کی اصطلاح بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ اس کے مطابق ہماری پوری شخصیت کا نام قلب ہے، یہ جسم فنا ہو جائے گا اور انسان کی روح جس کو قرآن مجید میں قلب بھی قرار دیا گیا ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ انسان کی شخصیت کے مختلف پہلو قلب کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی طرف قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اشارہ کیا گیا ہے، مثلا عقل اور سمجھ بوجھ، شعور اور احسان، ان سب کا مرکز بھی قرآن کی زبان میں قلب ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا الاراء، ان کے دل ہے لیکن وہ ان سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا ان میں ایسے لوگ نہیں تھے جن کے پاس دل ہوتے اور وہ اپنی عقل سے کام لیتے؟ لہذا قرآن میں عقل، تفکر اور سمجھ بوجھ کا مرکز بھی قلب کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہوا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، محمد یہ کیوں قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو گویا تدبر یعنی قرآن پر غور و خوض کا مرکز بھی قلب ہے۔ جن دوسرے معنوں میں قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہماری خواہشات ہیں۔ یہ خواہشات دنیاوی چیزوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ان سے اعلیٰ چیزوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، ان خواہشات کا مرکز بھی قلب ہے۔ اسی طرح جو جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں، مثلا شفقت کا جذبہ، محبت کا جذبہ، نرمی کا جذبہ، نفرت اور غصے کا جذبہ، ان سب کا مرکز بھی حدیث و قرآن کی روح سے انسان کا قلب ہے۔ اور سب سے آخر میں وہ چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے، یعنی اس کا ارادہ اور نیت، وہ ارادہ جس سے وہ اپنے اعضاء کو حرکت دیتا ہے، کام کرتا ہے، کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے اور کچھ چیزوں سے رک جاتا ہے، اس ارادے کا مرکز بھی قلب ہے۔ اس لحاظ سے قلب دراصل انسان کی شخصیت کا پورا مرکز ہے۔ ہاتھ پاؤں نہ بھی رہے، کٹ جائے، ختم ہو جائے، جسم کے اور دوسرے اعضاء بھی ناکارہ ہو جائے، لیکن ایک چیز انسان کی شخصیت ہے وہ باقی رہتی ہے، اسی کو قلب کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں کہ حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے تو اس سے کیا مطلب ہے، اس بارے میں ہمارے محدث نے کافی لکھا ہے اور لوگوں کا اختلاف بھی نقل کیا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک عقل دماغ میں ہے اور بعض کے نزدیک دل میں۔ سائنس کی روح سے بھی گوشت کا یہ ٹکڑا صرف اتنا کام کرتا ہے کہ خون پمپ کرتا رہے، اور باقی انسان کے سارے جذبات اور سوچ سمجھ کا مرکز اس کا دماغ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث حدیث سے بالکل غیر متعلق ہے، اور میری رائے میں حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ متعین کریں کہ فی الواقع یہ دماغ ہے یا قلب ہے۔ جب انسان آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ اپنے مشاہدے کی بنا پر اور ادب کے پیرائے میں بات کرتے ہیں۔ اگرچہ سائنس یہ کہتی ہو کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، لیکن آپ یہی کہیں گے کہ سورج نکل آیا اور سورج ڈوب گیا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ زمین نکل آئی اور زمین ڈوب گئی۔ اسی طرح ہماری زبان کے اندر معروف محاورہ یہ ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو ادب کی زبان ہے، اور اس لحاظ سے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے متعین کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ عقل کا مرکز کہاں ہے اور دماغ کا مرکز کیا ہے۔ قرآن نے لفظ اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جسد سے کیا مراد ہے؟ جب جسم کہا تو اس سے ظاہری جسم مراد ہے یا کچھ اور؟ اس سے ہمارا یہ جسم مراد ہے۔ اس کی طرف محدث نے اشارہ کیا ہے اور یوں کہا ہے کہ جسم کی حیثیت رعایا کی ہے اور قلب کی حیثیت بادشاہ کی ہے۔ جس طرح رعایا بادشاہ کی ماتحت ہوتی ہے، اسی طرح یہ ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھ ہر چیز قلب کے تابع ہیں۔ آنکھ وہ چیز نہیں دیکھے گی جو دل دیکھنا نہ چاہے، اور وہ چیز دیکھے گی جس کو دل دیکھنا چاہے۔ ہاتھ وہ چیز نہیں کمائے گا جس کے بارے میں دل نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ نہیں کمانا چاہیے، اور وہی چیز کمائے گا جس کے بارے میں دل یہ فیصلہ کر لے کہ اسے کمانا چاہیے۔ یہ سارے اعضاء رعیت ہیں، رعایا ہے، اور قلب کی حیثیت ایک بادشاہ کی ہے۔ جسد کے دو اور معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایک استعارہ سمجھیں، ایک تو یہ کہ جسد سے مراد وہ شریعت ہے جس کا ذکر حدیث کے پہلے ٹکڑے میں ہو چکا ہے، اور یہاں سے ان دونوں کا ربط قائم ہوتا ہے کہ وہ شریعت جو حلال اور حرام کو واضح کرتی ہے، اس شریعت کے قائم ہونے کے لیے قلب کی بنیاد اور قلب کی قوت ضروری ہے۔ احکام کی اطاعت کے لیے سینے کے اندر دل بیدار ہونا چاہیے۔ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، صحیح نتائج تک پہنچنے کے لیے، صحیح راہ پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل بیدار موجود ہوں۔ اس کے دوسرے معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ جسد سے دراصل پوری انسانی زندگی مراد ہے، اس کی انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی، اور اس کی زندگی کا ہر پہلو۔ اگر دل میں سکون ہے، زندگی میں سکون ہوگا۔ اگر دل میں اطمینان ہے، زندگی میں اطمینان ہوگا۔ اگر دل میں اچھے خیال آتے ہیں، زندگی اچھے راستے پر جائے گی۔ دل میں برے خیال آتے ہیں، زندگی برے راستے پر جائے گی۔ اجتماعی طور پر بھی جو خرابیاں قوم کے اندر پیدا ہوتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہے، خون خراب ہوتا ہے، ڈاکے پڑتے ہیں، ان سب کے پیچھے اصل خرابی دل کی خرابی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں خرابی ہوتی ہے، تو وہ غلطی کرتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث کی روح سے اصلاح کا راستہ قلب ہے۔ اگر قلب کی اصلاح ہوگی تو آدمی کے اعضاء بھی صحیح کام کریں گے، شریعت کی اطاعت کی قوت بھی اس کے اندر پیدا ہوگی، اور پوری انسانی زندگی کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو تو پھر اعضاء بھی غلط کام کریں گے، شریعت بھی کتابوں میں لکھی رہ جائے گی اور اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یوں پوری انسانی زندگی کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ صلاح کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی دراصل ہر قسم کی اچھائی اور بلائی اصلاح ہے، اور فساد سے بھی ہر طرح کا فساد مراد ہے۔ حدیث میں اس کا کوئی تعین نہیں کیا گیا ہے کہ کس قسم کی صلاح اور کس قسم کا فساد مراد ہے۔ ہر قسم کی صلاح اور ہر قسم کا فساد مراد لیا گیا ہے، خواہ وہ انسان کی جسمانی زندگی سے متعلق ہو یا اخلاقی زندگی سے متعلق ہو یا مادی زندگی سے متعلق ہو، خواہ اس کی انفرادی زندگی سے متعلق ہو یا اس کی اجتماعی زندگی سے متعلق ہو۔ لیکن یہ کہ ہر صلاح اور ہر قسم کی صلاح، ہر فساد اور ہر قسم کے فساد کے انحصار قلب پر ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید نے اس بات کو بہت کھول کے بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پوری انسانی زندگی میں جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے وہ اس دل کی وجہ سے ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، البقرہ، ان کے دلوں میں مرض ہے، کسی منافقت، نافرمانی اور تغافل کے رویوں کے پیچھے جو چیز ہے وہ دلوں کا مرض ہے، مرض کی جڑ دلوں میں ہے۔ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ الحج، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے کہ دیکھنے سے انکار کر دیں کہ صحیح راستہ کیا ہے اور صحیح کام کیا ہے، بلکہ جو دل سینوں کے اندر ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آنکھیں دیکھتی بھی ہے اور کان سنتے بھی ہے، لیکن نہ صحیح راستہ دکھائی دیتا ہے، نہ صحیح آواز سنائی دیتی ہے، اور نہ آدمی ہدایت قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ایمان اور تقوی کا اصل مرکز دل ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْحُجُرَاتِ، مگر اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب اور پیارا کر دیا ہے، دلوں کی سجاوٹ اور زینت ایمان کے اندر ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی الحجرات، یعنی جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیا وہی اہل تقوی ہے، نہ کہ ظاہر کی چیزیں تقوی ہیں۔ اس بات کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا اور فرمایا کہ التقوی ہاہنا، تقوی دراصل یہاں ہے۔ تقوی کو تم کبھی لباس میں ڈھونڈتے ہو، کبھی شکل و صورت میں، کبھی ظواہر میں، لیکن تقوی کا مرکز اور سچ چشمہ تو یہاں پر ہے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن مجید نے بھی کئی دفعہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل پرسش قلب کے اعمال کی ہے۔ اگر کسی آدمی کو زبردستی کلمہ کفر کہنا پڑے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان ہو تو اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ جس کو مجبور کر دیا گیا لیکن قلبہ مطمئن، اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے، سینے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم گناہ تو کرتے ہو لیکن پرسش تو اس گناہ کی ہے جس کا دل نے ارادہ کیا ہو، جو دل نے کمایا ہو۔ دل کی کمائی پر انسان سراسر قابل مواخذہ ہے۔ انسان اسی لیے جواب دہ اور قابل مواخذہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادے کی آزادی دی ہے، کوئی چاہے تو نیکی کرے اور کوئی چاہے تو برائی کرے۔ اس ارادے کا سرچشمہ اور ڈوری کیونکہ قلب کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اصل ذمہ داری قلب کی ہے۔ گناہ کا ذمہ دار بھی انسان کا قلب ہے، یعنی اس کے اندر کی شخصیت جو اس کی جذبات اور ارادے اور محرکات اور ہر چیز کا مرکز ہے۔ قیامت کے روز بھی وہی آدمی نجات پائے گا جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے پاس جائے گا۔ اس کو قرآن مجید میں واضح کر دیا گیا، جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ جائیداد کام آئے گی، سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جو سالم صحیح درست دل لے کر اللہ کے پاس آیا، بس وہی نجات پائے گا۔ جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں، فرمایا کہ آگ اللہ کے ہاں تیار ہے، بڑک بڑک کر ان کے دلوں تک چونکے گی۔ مختلف جگہ قرآن نے یہ اشارہ دیا ہے کہ دراصل ذمہ دار اندر کی شخصیت ہے۔ جسم تو ہر 5 سال میں نیا بن جاتا ہے، مٹی میں مل کے دوبارہ بھی نیا بنے گا۔ اس ہاتھ میں اس وقت جو گوشت ہے وہ کوئی گناہ کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ تو فنا ہو جائے گا، لیکن جو اندر کی شخصیت ہے، جو ارادہ کرتی ہے اور گناہ کرتی ہے اور نیکی کرتی ہے، وہی اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات یہاں پر فرمائی ہے، یہ انسان کی زندگی کے تالے کھولنے کے لیے پہلی کنجی ہے، انفرادی زندگی کے بھی اور اجتماعی زندگی کے بھی۔ دل اصل ذمہ دار ہے، اگر دلوں کے اندر بگاڑ ہو تو زندگی بھی بگڑے گی، معاشرہ بھی بگڑے گا، سوسائٹی بھی بگڑے گی، ریاست بھی بگڑے گی، سیاست بھی بگڑے گی اور معیشت بھی بگڑے گی، اور اگر دل درست ہو تو ہر چیز میں سدھار پیدا ہو جائے گا۔ اب ہم حدیث کے پہلے حصے کی طرف آئیں تو اس کا مفہوم بہت صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا آغاز اس طرح کیا کہ حلال بالکل واضح اور صاف ہے اور حرام بھی واضح اور صاف ہے، جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہے ان میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور ان کو بیان فرما دیا ہے۔ حلال کے واضح ہونے کے معنی دراصل یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ جوئے کے بارے میں شبہ نہیں پیدا ہو سکتا، شراب کے بارے میں شبہ نہیں پیدا ہو سکتا، سود کے بارے میں کوئی شبہ نہیں پیدا ہو سکتا، یہ وہ حرام ہے جو بالکل واضح ہے۔ اسی طرح حلال بھی واضح ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگن کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ میری فہم کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قدر روشن اور کھلی بات ہے کہ اگر شرعی دلیل نہ بھی ہو تب بھی انسان اپنی عقل اور فطرت سے بھی حلال و حرام اور برا بلا سمجھ سکتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں مختلف انداز میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے، مثلا نیکی کو معروف کہا یعنی وہ چیز جو انسان کی جانی پہچانی، اور برائی کو منکر کہا یعنی وہ چیز جو انسان کے لیے اجنبی ہے، اس کی فطرت اس سے خود ہی کہتی ہے کہ یہ بات بری ہے۔ انسان نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں، کتنی ہی برائیوں کے اندر پڑا ہو، کتنے ہی فلسفے بنائے ہو، لیکن انسانوں کی عظیم مقصد آج تک اس بات پر متفق نہیں ہوئے کہ کوئی نیکی جو مسلمہ نیکی ہو برائی ہے اور کوئی برائی نیکی. دنیا میں کبھی قوموں نے مل کر اس بات کو نہیں مانا, یہاں تک کہ وہ قومیں جو دن رات شراب پیتی ہیں وہ بھی کہتی ہے کہ شراب مضر ہے, جو سود کھاتی ہے وہ بھی کہتی ہے سود کے اندر نقصان ہے, جو زنا کرتی ہے وہ بھی اسے برا کہتی ہے. زنا کی کوئی تعریف نہیں کرتا کہ زنا اچھی بات ہے, اس کو گوارا کر لیا گیا, اس کے لیے دلائل گھڑے گئے. لیکن اگر آپ اسلاف کی تاریخ نکال کر پڑھیں تو کبھی بھی انسانوں کی اکثریت نے اس برائی کو اچھائی نہ سمجھا. ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کا ذائقہ بگڑ جائے, لیکن انسانوں کی بڑی اکثریت نے کبھی معروف نیکیوں کے برے ہونے پر اصرار نہیں کیا اور معروف برائیوں کے اچھے ہونے پر اصرار نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی ایمان کے راستے پر آئے گا اور جس کے پاس سالم دل ہوگا, جس کی اصلاح ہو چکی ہوگی, وہ حرام اور حلال کی پابندی تو لازماً کرے گا. جو چیز روز روشن کی طرح دکھ رہی ہو اور بیّن ہے جیسے سورج چمک رہا ہے, اگر آدمی کو معلوم ہو کہ یہ راستہ میرے گھر کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے راستے پر کیوں جائے گا. یہ تو اس طرح سے بیّنات ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے وہ ان میں سے کسی حلال کو نہ حرام کر سکتا ہے نہ حرام کو حلال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی, فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان ایک چیز اور ہے جو شبہ والی ہے, لا یعلمہن کثیر من الناس, اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. شبہ والی چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. شبہ والی چیزوں سے یہ مراد ہے کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں قرآن و سنت کی دلائل سے واضح طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ واقعی حلال ہے یا حرام, جس پر اختلاف ہو جائے. اس سے وہ چیزیں مراد نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل حلال کر دیا ہے. اب آدمی خامخواہ شبہ پیدا کرے کہ پتہ نہیں یہ پانی حلال ہے یا نہیں, پتہ نہیں یہ جانور کھانے کے لائق ہے یا نہیں, اس قسم کے شبہات سے منع کیا گیا ہے. یہ سارے وسوسے ہیں, ان کے پیچھے مت پڑو. لیکن جہاں پر شرعی دلیل کی بنیاد پر آدمی شبہ میں پڑ جائے کہ یہ بات حلال ہے یا حرام, اور آج کی موجودہ دنیا میں بے شمار نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں جن کے بارے میں شبہ پیدا ہوا ہے, جن کو اکثر لوگ نہیں جان سکتے, اس کے لیے شریعت اور دین کا علم ضروری ہے. فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچایا, یعنی مشتبہ چیزوں سے بھی, اس نے اپنے دین کو شریعت کے لحاظ سے برا ہونے سے بچا لیا اور اپنی عزت کو دنیا کے اندر بدنام ہونے سے بچا لیا. یہ جو فرمایا کہ دین اور عزت دونوں کو بچا لیا اور شبہ سے اپنے آپ کو بچایا, تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی حرام اور حلال کی تو پرواہ نہ کرے اور جو چیزیں مشتبہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے. اس قسم کا مضمون اور بھی بہت سی حدیثوں میں آیا ہے. ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک بندہ فرائض ادا کرتے کرتے مجھ سے قریب ہوتا ہے اور وہ مجھے بہت محبوب ہے, پھر وہ نوافل بھی ادا کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کا کان بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اس کے معنی یہ نہیں کہ نوافل کا درجہ فرائض سے اونچا ہے, بلکہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب دل اتنا بیدار اور احساس ہو جاتا ہے کہ حرام اور حلال کی لازماً پابندی کرے, تو وہ چیز جو مشتبہ ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. جو آدمی بہت پاک صاف رہتا ہو, اگر شبہ بھی ہو جائے کہ کپڑوں پر گندی کا داغ لگ گیا ہے, تو وہ اس سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اسے صاف کرے گا. یہ دراصل دل کی اس کیفیت کا اظہار ہے. یہ نہیں کہ متشابہت کا درجہ حلال و حرام سے اونچا ہے, اصل چیز تو حلال و حرام سے بچنا ہے, لیکن یہاں دل کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تقوی کی کیفیت ہے. جس کے اندر تقوی ہوگا, جس کا دل صالح اور سالم ہوگا, تو وہ ان متشابہات سے بھی دور رہے گا. فرمایا کہ اس طریقے سے اس کا دین محفوظ ہو جائے گا اور اس کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی. دین کس طرح محفوظ ہوگا؟ اس کی تفصیل بھی یہ بتائیے کہ جو مشتبہ چیزوں کے پیچھے جائے گا وہ بالآخر حرام میں پڑ جائے گا. کس طرح ہوگا؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آدمی ایک مشتبہ چیز کے پیچھے جائے گا, چلو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, اس کے بہت دلائل ہیں, تو کل اس سے زیادہ مشکوک چیزوں کی طرف جائے گا اور پرسوں اس سے بھی زیادہ مشکوک چیز کی طرف جائے گا, تو پھر بالآخر حرام کو بھی حلال ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا. دوسری وجہ یہ کہ طبیعت کے اندر سستی پیدا ہو جائے گی, وہ طبیعت جس کو چست و چالاک ہونا چاہیے. کوئی ذرا سی بات ایسی نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو, جو اللہ کو ناپسند ہو. متشابہت کرتے کرتے اس کی طبیعت کی حس کمزور پڑ جائے گی اور جب یہ غائب ہو جائے گی تو پھر آدمی لازماً حرام کا بھی ارتکاب کر بیٹھے گا. اسی لیے طبیعت کی چستی ضروری ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال اور تشبیہ دی ہے. پرانے زمانے میں جو بادشاہ اور عرب قبائل کے سردار ہوتے تھے, ان کو چراگاہیں بہت محبوب ہوتی تھی, جانور چرائے جاتے تھے. وہ بعض چراگاہوں کو اپنے لیے مخصوص کر لیتے تھے کہ اس کے اندر کوئی جانور نہیں لائے گا، کوئی نہیں چرائے گا، اگر آئے گا تو سزا ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح جب ایک مخصوص چراگاہ کے قریب کوئی جانور چرا رہا ہو تو جب وہ اس کی چار دیواری کے پاس پہنچ جائے گا تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ اندر سے سبزہ لہراتا ہوا تو حرام کی ترغیب و کشش ہوگی۔ قریب تو اس لیے آیا ہے کہ یہاں تک تو میں آ سکتا ہوں، لیکن پھر وہ اچانک احاطے کے اندر بھی داخل ہو جائے گا۔ اس کے لیے تو بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ احاطے میں داخل ہو جائے گا، اور مسلم میں ہے کہ یزنعو یزنعو، آہستہ آہستہ چگنے کے معنوں میں آتا ہے، یوں وہ چگنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ اور بہت زوردار انداز میں کہا ہے کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، فرمائے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چراگاہ اپنے لیے مخصوص کر لی ہے جس میں کسی کو داخل نہیں ہونا چاہیے، وہ محرمات ہیں جن کو اس نے حرام کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَةً، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، یہ دل ہے، چار دفعہ الا کہا۔ ان دونوں حصوں کے درمیان جو بظاہر غیر متعلق معلوم ہوتے ہیں، کیا ربط ہے؟ اس مسئلے سے محدثین اور علماء نے کوئی بحث نہیں کی، لیکن میں نے اس پر غور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کی زندگی کا انحصار اس پر ہے کہ آدمی اطاعت گزار ہو۔ یہ ساری شیطانی وسوسے سے ہوتی ہے کہ عمل سے کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو دل کی نیکی ہے، اخلاق ہے، عبادات سے کیا ہوتا ہے، دل کی جو فلاح اچھائی ہے، سنورنا ہے، اس کا انحصار اس پر ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت کرے، حرام اور حلال میں تمیز کرے۔ اگر اس کی حس تیز ہو، دل زندہ ہو، تو ان چیزوں سے بھی بچ جائے گا جو حرام اور حلال کے درمیان ہیں، جن کے اندر شبہ ہے۔ یہ تو ایک وجہ ہے دونوں کے درمیان ربط کی۔ دوسری بات یہ کہ حرام اور حلال کی حدود کو ہم سب جانتے ہیں۔ آج آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں کہ حلال کیا ہے تو وہ آپ کو بڑے بڑے حلال بتا دے گا، حرام پوچھ لے تو بڑے بڑے حرام بتا دے گا، لیکن اس کے اندر اتنی استعداد اور قوت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے اور حلال کے راستے پر لے کر جائے۔ ابھی حال میں ایک سروے میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ سیور ریفل کی ٹکٹ کو کتنے لوگ اسلام کی روح سے جائز سمجھتے ہیں، تو سب نے کہا کہ یہ ناجائز ہے۔ پوچھا گیا کہ کتنے لوگوں نے ٹکٹ خریدا ہے، ہر دو میں سے ایک آدمی نے ٹکٹ خریدا تھا، یعنی علم تھا کہ یہ حرام ہے لیکن عمل اس سے مختلف ہے۔ لہٰذا یہ قوت نفس کے اندر، یہ استعداد جس سے آدمی شریعت کی عمارت کا بار اٹھا سکے اور احکام کا بوجھ اپنے اوپر لے سکے اور اس عمارت کی پوری تعمیر شریعت پر کر سکے، اس کا سرچشمہ آدمی کا قلب اور اس کا دل ہے۔ دل کے اندر اگر یہ ایمان ہوگا، یہ جذبہ ہوگا، یہ کیفیت ہوگی، یہ قوت ہوگی، استعداد ہوگی، تو پھر جو شریعت میں حلال و حرام طے کیا گیا ہے آج ہم اس کی پابندی کریں گے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگی تو ہزار واز کہے جائیں، بیان کیے جائے، لیکن دل کے اندر یہ نور نہیں ہوگا، یہ قوت نہیں ہوگی، یہ استعداد نہیں ہوگی، تو حلال و حرام کتابوں میں لکھا رہے گا، واز کے اندر بیان ہوگا، علماء کی زبان پر بھی ہوگا، غلط اور صحیح سب کو معلوم ہوگا، لیکن عمل نہیں ہوگا۔ اور جب عمل مختلف ہوگا تو عمل کا اثر دل پر بھی پڑے گا۔ اب یہاں یہ حدیث ایک اور اہم مسئلہ طے کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں شریعت کی اور طریقت کی اور ظاہر کی اور باطن کی مسلسل بحث چلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت الگ چیز ہے اور طریقت الگ چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے اور جسم کی مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ تو ایک وحدت ہے۔ دل ہو یا شریعت، اندر کی زندگی ہو یا باہر کی، جس طرح دل کا تصور جسم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اخلاق اور روح اور دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کہاں باقی رہے گا اگر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حلال و حرام کی پابندی نہ ہو۔ اسی طریقے سے جسم کا تصور بھی دل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کا حصہ ہے، ایک ہی چیز کے ٹکڑے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مربوط ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ، یہ حدیث بالکل واضح طور پر طے کر دیتی ہے کہ انسان ایک وحدت اور ایک اکائی ہے، اس کا دل و دماغ اور جسم سب یکساں ایک ہی طرح ڈھلے ہوئے ہیں۔ یہ بات قرآن نے بار بار کہی ہے کہ ظاہر کے اعمال کا اثر دل پر پڑتا ہے اور دل ظاہر کے اعمال کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے کر صحیح یا غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب لوگوں نے برائی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ جب لوگوں نے اللہ کے ساتھ اطاعت اور بندگی کے اپنے عہد کو توڑ دیا تو اس نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے اوپر لعنت ہے۔ ظاہر کے اعمال کا اثر دل پر پڑتا ہے، دل کے اعمال کا ظاہر پر اثر ہوتا ہے۔ ہم روز اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو گالی دے تو دل کی حرکت تیز ہو جائے گی، جبڑا اوپر چلا جائے گا، کنپٹی سرخ ہو جائے گی، ایک ایک لفظ کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کر دے تو دل کو بڑی راحت اور اطمینان محسوس ہوگا۔ باہر کی بات کا، باہر کے اعمال کا اثر دل پر پڑتا ہے، دل کا اثر باہر پڑتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ دونوں کی فکر کرنے ہی سے انسانی زندگی درست اور صحیح راستے پر چلے گی۔ یہ وہ بات ہے جس کی بنا پر اس حدیث کو بڑی عظیم حدیثوں میں شمار کیا گیا ہے۔ بعض محدثین نے تو یہ تک کہا ہے کہ جن تین یا چار احادیث پر پورے دین کی عمارت ہے ان میں سے ایک حدیث یہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی اصلاح کا راستہ کیا ہے؟ اس سوال کا ایک مختصر جواب دے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے پر پانی گرے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور استغفار نہیں کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے تو ایک اور داغ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کیا ہے، دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ یہ بحقی کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد رکھو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر اعراب تھوڑا سا بدل کر پڑھے جائے تو اس کا ایک ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ موت کو بھی کثرت سے یاد رکھو اور قرآن کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ کرو۔ ان اعراب کے ساتھ حدیث میں روایت تو نہیں آئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمہ بھی ممکن ہے۔ چنانچہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے دل کی برائیاں دور ہوتی ہیں، زنگ ڈھلتا ہے، سیاہی صاف ہوتی ہے اور دل چمکتا ہے، اس کے اندر ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے اور اس سے پوری زندگی کی اصلاح ہوتی ہے۔ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، اللہ کی یاد دل کے اندر آ جائے تو یہی چیز دل کو صحیح راستے پر لگاتی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر ہمیں اپنی زندگی کی تعمیر اس نقشے پر کرنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اسی چیز سے آغاز کرنا ہوگا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عمل کو چھوڑ دیں گے، یہ میں نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ جیسا کہ حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عمل بھی ساتھ ساتھ ہوگا، لیکن دل نقطۂ آغاز ہے۔ اس میں اللہ کی محبت، اس کا خوف، اس پر یقین و بھروسہ، اچھے خیالات، ان کو اگر آپ پروان چڑھائیں گے تو دل میں زندگی پیدا ہوگی۔ دل میں زندگی پیدا ہوگی تو آپ کے اندر وہ قوت اور استعداد آئے گی جس سے آپ اللہ کی راہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چل سکیں گے۔ جب ڈوری بہت زیادہ الجھ جائے تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس ڈوری کا کہیں سے سرا پکڑ لے، تو پھر آہستہ آہستہ پوری ڈوری کھل جاتی ہے۔ آج ہماری زندگی اس ڈوری کی طرح بہت ساری گرہوں میں الجھ گئی ہے، معیشت میں، سیاست میں، معاشرت میں، روزمرہ کی زندگی میں، اپنی نفسیاتی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، گھر میں، بے شمار گرہوں میں جو زندگی کی اس ڈوری کے اندر پڑ چکی ہے۔ ہم کو کہیں سے اس سرے کو پکڑنا ہے، پکڑ کر بیٹھ ہی نہیں جانا ہے بلکہ پوری رسی کو کھولنا ہے۔ انسان کا سرا اس کا دل ہے۔ جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈوری ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور زندگی ہمارے ہاتھ سے نکل کر خرابی کے راستے پر آ گئی ہے، تو پھر ہمیں واپس جا کر وہیں سے اپنا کام شروع کرنا چاہیے، اس پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی فکر کرنا چاہیے۔ دن میں جتنی بار بھی ممکن ہو اس بات کو یاد کریں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور جتنا وقت بھی اللہ توفیق دے اس کی کتاب کی تلاوت کریں۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا بیشتر حصہ دراصل موت کو یاد دلاتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی دعوت دیتا ہے۔ گویا یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یہ ایک عظیم الشان حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس حدیث کا مطالعہ کیا گیا اس کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے۔ اس حدیث کو ایک انصاری صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس طرح روایت کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو انہوں نے اپنے کانوں کی طرف اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا کہ یہ وہ کان ہے جن سے سنا ہے۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک حلال واضح اور صاف ہے اور بے شک حرام بھی واضح اور صاف ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچایا، اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا تو پھر وہ حرام میں پڑ گیا۔ جس طرح کہ کوئی چرانے والا کسی بادشاہ کی مخصوص چراگاہ کے گرد جائے اور قریب ہے کہ وہ اسی چراگاہ کے اندر داخل ہو کر چرانا شروع کر دے۔ अच्छी तरह सुन लो और जान लो कि हर बादशाह की एक चरागाह होती है, और अच्छी तरह सुन लो और जान लो कि अल्लाह की चरागाह वो चीजें हैं जिनको उसने हराम किया है, और अच्छी तरह सुन लो और जान लो कि जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सुधर जाए तो सारा जिस्म सुधर जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है, और अच्छी तरह सुन लो और जान लो कि ये कल्ब है। बुखारी।